تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال هبي غري شريعه نون داغا حرام ني يغون ندو قوان تشل ماوت يغارين اما كان بكين قاي يغارين قان ندو قوان تشل ماوت يغون كم برامين تاغون اوني كو هلقي لي دانين تورا يغون نيرامون ارون دي مغودي غاما كاما يغارون قا يرامون نيتي مغودي غاما كاما bani sugadi alla lahi anna nyinyam mo nyadi garam anya martikebe ku jins nu hillino gani bani sugana du qawan challe mauti bani nga hibe ga ken non haram tanyani mutlaqan yugon na du qawan challe mauti ya garenga asihe mo gonundi atere mo gon nondi ya ado kunni menga iral londi mo o gadi rame ya heto non dikebe garunan kan nga geli duro kinga ado siti hon kembane rame nga rame no so harmane menga yetun purna du yambatai haram tenen yugon qakama ana du qonchal lim maut yaringa kuhi konin to nonde hikma wega ken nonde allah yugon taga alahi on nani yani kendo en nonde aro kiso yagarin nani yani kin mo onten ya tabi'an ni ken wallahi yugon yagarin na dunya yugon arante sirun ana tan allah tagi mo gesto sori ni arante sirun anta gemme hinunga ke dunano ondi taganintena tagandu sikay hananga kibi qirqirintenga tiyugunga yagarinna lukunno ondi ahram ten mutlaqan hihilanni nga kibanga nan taqirqirintena tiyarun qay yugon qanadu yambati kunga ahram tenen qawlan wahidan hisikanni yati nga al umurul mushtaraka hibina nga tiyugon do yagarinchu yani basin tadi sunan nikenno mathalan yaanu ngare nga yagunga yugon do yagarinchu nyereken motorun denga ha أمور مشتركة هذه. متون قبارنا قارن أنت سعودي أنتين يا قارنا متون غرني. قاري قانون ما كان سعودي شعبنا نكين نشوفاندي. شريعة أوعنا ده شريعة كارن. يا قارون عيني يقومين غرني. يتعاونين يقومين كمال لفارين كيانو يا قارو. يقومين دو متون كاني نعارين سطران سيري. متون يعني. والمسألة هذه يعني خلافية شغل بان لا تقرير كم قارن أنت يا قارنا متون غرنينا بلا كراهة ولا شيء. لكن هذا حجاز نكوكو قوان نتي دامي خوتو كنيوغونيا جيد خلاه ينوكو سيكي فاموساس حديث نكو اترينغا يبيكون قوان نكي فلق سيري قبي نيانشانغتاي اني غارينغا لا يغو مونترو نكي تي نهاجو نتاد يغون كوين دا مانغني كون نوخ يغوني يعني يغورا تين شريعه كي ميسيناني كيسو قاجاري ديغامي نغا وكذا نادي لا الله الله كي نيام مودي برون والله اقوتيني نانكا مانغناس يغارينغا ريلاتو نان نادي يغوم بوغو ميري برون hakke oga jagasime no ngandi buru yugondo yagaren tuna hibani lonina labas ila iranji hanu bagandi iranji hanu Allah nta faawuni me yarungi rondi yarung hanu yugo ko kan gabay kan kwancal lima ondo arni titana yugo nyaagnu du kwancal lima onti yarunga siriba ma yarunya n gabay du kwancal lima onti yugo kama ba yaruki burde aw yagaren ter yagaren nan nyere inyaga kutana وارن مثال يقولون كوني أو بان هنا إذن يتجلى الأمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال الحديث أخرجه البخاري ابن عباس تألا فارند اللنغن دين دبر يغرون يغرون كبين يغدو قوان تلما غنوتي يغرون المتشبهين بالنساء يوتون ني غني المتشبهين كون غدو قوانچل لماون بالنساء تي غرونغا من الرجال انا يكون ييغوم مانو يغو بي غدو قوانچل لماوت يا غارينغا ال بانكي ادين جهانن منيا الله فارين دلانغا ان لانغان ني مانن توا فوانن تي اللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله نسرين لا توني بك الله هينين كو الله لا توني بك الله هينين انر ننتانغا يا غارين قوانچل لماغونو ورني قوانچل لماغو مثال يغونو كوني انر ننتي kumpi banan beno agana nga kundu barnita alla faren nyimme hagara langa kibenga nan tadiga aduwa nginga antane londo so wanduk batte ga jabin kenya adal langa nanti anna la to bakka alla hinne ngara nema wal mutashabbihati alla faren da yagarul langa al mutashabbihati bir rijali gadu qawanchal lima umti yunga minan nisa'i anay yagarunyani an abi hurayra radhiyallahu anhu qala لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل أتي ألا فارندا يقول لنغا yalbasu agayatundini libsatal mar'a yagarunyatundi honunga libsa itikeni masdarun yani wasfi yani yagarenyammo agadu bagani kenyammo yani libasa itikona dikebe garunam patenga gelira membane la والمرأة أرو يغارن تيها كبه يلبسو تلبسو أغا يغارن كيها روندين دين دبارني لبسة الرجل قو يقول لندين دي مغنونها أغا كون دي منو دبارني عن عائشة حديث اللي هي بيانغار ننتي كينا واضح جدا عند الطبراني رحمه الله تعالى تألف أرن عليه الصلاة والسلام أتي سيهانو هلوانوغاني سيهانو نغاتيوانوغا أربعة لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنت الملائكة Allah farenda sihanu nagati langa malaika nunda aminan konne ndabari kendo ngi xenne minne sihanan ngani kebe kenen yugubin gadu xawancal lemma onti yarunga ane Allah dan tagayu ngandan du xawancal lemma onti yarunga yaru bin ngandan ti Allah gadi taganinya yugunga yarunga ngandan du xawancal lemma onti yugunga an Aisha radhiyallahu anha qalat la'ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ar-rajulata qaw rajulan yanaw nuskha kinondi hada khata الرجل الله فارنغ صلى الله عليه وسلم دا يغار لنغا يغتي على الرجل من النساء قال لي غار النون يغتي الرجلة قال في النهاية امرأة رجلة يقال عربية امرأة رجلة او تاء بغير قن للتأنيث انتي رجل يغو رجل يعني يغارنغ دو خوان تل موت يغا يقال امرأة رجلة اذا شبهت بالرجال في الرأي والعقل والمعرفة هذه قوان تل موت يغا ورين نون دي ادو تواغو قال انت دينغران يغون يتون كان يغون يغارني يغارن بلاص امبرغين والله الله فارنت كيف يفلح قوم سرنقا رغني غتقدر كيتن مو كيسني كم مو ولو امرهم امراه يغارني وريكان يغورون يغارن غريكان نوكوي ya garenga taw office ni nokwe ya garenga taw bank ni nokwe kayfa yufli haula hin yo gono ngani an konta kilu tokin nanya kundu bana mbe kam sirisiri hananga hin gube no gati umur mushtaraka yigon de garen tuga nyera kebeti ko mi dare kali yigon de garen suwa kali ngat lanna kali ngakundu yambam pumbane de sahare nyi miwan Allah farinta alayhi salatu wassalam inda an-nasa'i wa ghayri أتي اكتحلوا بالإثم فإنه يجلو العين و فإنه يجلو العين وينبت الشعر أتي قال كلين كتوت إثم دين كلين إثم دين كلين كلين تهاني يعني قال ابن حجر يوجد في أصبهان أقبان قال كيداني كجمعنا لقيتنا أصبهان قال كلين كتوت كينا أقبان ألا فارين تانا ياغي كي انتين هونتين قال ناني كي انتين هونتين أو ياغي انجارنا واتنغنا بقى قوبين إلى آخر كي انتين كون كي ياغي انكرسو من كما ويجل البصر انا ياغين ينقنا انا سنون دينا يغون ياغين سوراي كو هندم دوارني لا باس قبري نقطه يغونون يغون ياغين تو غنيرا كبينو غندي وقت امور مشتركه اغاني انكين غا دبرنا خير خور يغارون غا دوران غولين لي ماون مو كبي حين اذن هاغنا قون تل مو انا يغون ياغين تو نيرا نو غندي قارن انا الا غولين لي ماون كو يغارون دورون خير خير مو غا احرام مثلا كيت ندرم لي yugo ndi aran sura dabar har yugo ngana agani kan ligi utna yakangin ah kembira bugu yugo mbabu non kala fam mata yugo ndi aran chani mushtarak ne ke la hina idi nanke mbugu ambu yugo mbabu non yakidi ngire kem mugani antatil abadan ugata haram tanyani langa ngan kamma ambana ngara dabar sangenya hazilan am jaddan annan sobenya ba mannan sangenya sobero sangen pintai tajabun ko tajabun du ya garum bokko ay na xaftalu lo yigun dro ibali roy ay alma billem ngana na ko sa di ha ba xaftalu lo dia ko ta am bawr ga sigam imbar kam am ya rab do gandi ando kem pay dire be dinon sangem pe ke ngare kanon nan di tajabon gel liron ko tajabon kem pe dina ni me ya gare kana yigun dro ke lon yigun na ya gare dro ke lon kem mo gane antati le abalan ya serenga du qanchal le maun ya gare nga haraga ne tiya ti atara ni me ja amu ma ni haram tan ja ti ke haram tan sakari yankin da tiyataran turne gade amma kembe yego ne tiyataran fay yugun nyaare mabo ne tiyata tiyataran maliwa hakke surunga de mai gala hina walle nan choye isoini kay Allah butuni nan kembe soini kengame yani kenan ken nyaalini ni wa hada yughdibul jabbar tabaraka wa taala idan ahram tan mutlaqan asange mangaba maso be ma hara sangantan tu angare barni agil yeli fitna nga yugon gadu khawancel limawti yaare nga ban qaban siwar kitrango de yagaren khargara hinya ni kuma ban kuma xembe na ban banere diron Barcelona hay sahena ri team foran do ni kamimi Real Madrid khawa sahena ila akhirih yani Allah haramundi amma xembe ngare Allah qonnon to won khawa sahena ndarondi ken ga kamare ayi ligeli yugun qawan challu ma ngati yarunga na cheni lon dingira yo amma cheni lon ni honnan ka yogno ankim ko ankim pitaya akun kama no yale la ro ko ta idhil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim thumma fil nar yusjarun inan jalago ina hotel la gana jungan khaninga la ro ko ta cheni nga yugon narondi na du khawan chat yugon na torol tordol lo ne toromboto wallahi alazim qawan jallam langandi ngan kam yugon ni no ne ni meboto ahyana kaso na du qawan jallam mauti ya garunya su haram tanani mutlaqa kugiri kayr nun jamani nyano ondi yani ken to salama ko non fi sual huna muhim jiddan yugo be gari sin kanti adul qawan jallam mako ko ay ya gare wallahi fi tashabbuh min nisa sinqisiyanga amruhu azim nahnu nahsabuhu hayinan sirgabe ma ko hine wonya hi simple be sinqisiyanga wa huwa inda allahi azim sinqisiyan jatin hadith nulli bal kitabum munun ngani be ngani gadi gam sinqisiyan kama hadith nulli inda al bukhari wa muslim inda ashabi sunan wa ahmad inda fi al maajim fi al masanid hadith kitabun tadura baka sinqin padihan angana cinqenti anda kum padit mu sori awwalan hillandi anda ndu qawanche le mauti yahudun ndu nasarun ado yagaru paske allah faren de qaliful yahuda wan nasara qadi sori kunyani sin kunche yani sin kunche nam yagaren anda ndu qawanche le mauti nasahunya allah ada yagaren nya tagane sin qente andi qanke ngatinya ha nke kunlu kebi angara mundim ma malaha yaru kunya moke kenyam pasingiran awagi ligeli qawantel le mawke hol laqinga gadi yarun nka yagarin kara yagarin ni ko lambab ani ko lambab anta amaranya ko ngato davala balateli serverem nyagarin kaga kundu ajib amruk anya kenga kundu jib yarukun kun kalle kontinden tanya mana yagarin gara jini lon no ko duna magire masala yego wono ngani yagare la dini loni ki na dangani labas hina idin labas iram ko ni giro ni selake yari niram watu intinga ni yari niram ya roro ndini ikom pen no ngani hadi ga me kana minne kida agar roro ni no ke problem ke ani kempe ri yari pare iram nga man ka abu iram nga abadan wa masail nutanu ngani fil haqiqa ijo nginte nga hollake khabaran nga hadith nu kutubane tan ti alla farenda sere langa yani hadith gabu no ngon dangaran du khawan challe mauti yarana tafasil nu ko asuran de ko ngaran nga nan ti yani usul nu nyano ba hin yo gonu kharan tan ti yugune hin yo gonu kharan tan ti yarune hin yo gonu mushtaraka mushtaraka ke hollake wasi' jiddan misal li yugon ni yaqinde ma gollo go ko yarin gollana de ma mushtaraka lim min qoron ngot nan di garunya golleni ha sirbe gani yaqinde ma ahyanan lim qoron den khibare nga basin ta kun non ya garen nan sutri kombe ni yugon nan daga anu ga dangan marsen di basin ta wirem kana ken dari sunna gum ku yugon ti garen ko wonya ni kalam azim an ta nyaqin nan wallah an ta nyaqida ana hijab ndo ranga ta niqab ndari ya di qasure ngabe ni buru ha di ku isu ga nya gabe ni aka alla farin di sallallahu alaihi wasallam lan yadkhul aljannata dayus sere ganta sugun antar nar janna abadan anya kendo yugo nikiten karame kitena njonde daro mari odi gamuni khab masalan kama je lugara kitabe ke joppa misire gele daro skan ngilon te darsun gusi hake ya garu kiri bare ngabe ya suruya sugula la la darskan ya ngakoro anna walla inshallah wa hadha ma hunalika wallahu a'lam sallallahu alaihi wasallam nabiyina muhammad على آله وأصحابه أجمعين.